Og så er det igjen på tide med en liten diagnose. Kelly, kom her. Hva i all verden er det de har servert meg på tallerkenen her? Det er en biff. Biff? Kaller de det der biff? Ja, eller seikaker. Seikaker? Fiskegratin, kanskje? Spagetti? Chili? Kanskje en aldri så liten tomatsuppe? Kavring, må da vite hva de serverer her. Arbeider ikke her, da? Her jo, eller i postverket. Postverket? Eller i Frønnebadet, kanskje? Veivesenet? Eller i radio. Og da står det bare igjen å minne om at det er bedre sent enn alvor. Kanskje spesielt neste onsdag til samme tid. Musikk